Zabudowa przed Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Domagają się zdecydowanie większych odszkodowań oraz natychmiastowego odstrzału dzików. Skarżą się na coraz większe straty powodowane przez dzikie zwierzęta i narzekają na zbyt niskie odszkodowania przyznawane przez myśliwych. To jest poniżanie nas. Cena założenia plantacji hektara kukurydzy to jest w granicach 3000 założenie. Plon szacowany jest na około 5000. I jak jest w 50-60% zniszczone, no to proponują nam 100 zł. W taki sposób się podchodzi do sprawy. Z tym odstrzałem powinno być 90% zmniejszone populacji, nie 3000. My to w biały dzień grasują. Jak można dalej żyć? Z protestującymi spotkał się wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierżgowski. Jego zdaniem w najbliższych dniach sytuacja się poprawi, bo będzie interwencyjny odstrzał 3000 dzików. Ale Mirosław Czech z Podlaskiej Inspekcji Weterynaryjnej przypomina, że odstrzał dotyczy tylko niewielkiej części województwa. Jeśli chodzi o problem rolników, uważam, że to problemu nie rozwiąże ze względu na to, że ta operacja będzie tylko na obszarze objętym ograniczeniami, a problem jest w całym województwie. Tam pozostaje sytuacja bez zmian, to znaczy sytuacja, która wymaga intensywniejszego pozyskiwania dzików w ramach realizacji planów łowieckich. A zdaniem rolników to państwo jako właściciel zwierzyny powinno wypłacać odszkodowania rolnikom za ich szkody, a nie koła łowieckie, które, jak mówią rolnicy, w ramach swoich budżetów nie są w stanie zrekompensować strat. W serwisach Trójki mówiliśmy o tragicznych statystykach, z których wynika, że w Polsce coraz więcej ludzi ginie podczas kąpieli, a przyczyną często jest alkohol. Kontrowersyjny sposób na walkę z nietrzeźwymi nad wodą wymyślili Białorusini. Na jednej z plaż koło Mińska orkiestra grała dla pijanych marsz pogrzebowy. Akcję obserwował nasz korespondent. Na plażę pod Mińskiem sprowadzono wojskową orkiestrę. Gdy do wody wszedł pierwszy pijany plażowicz, zagrała ona marsz pogrzebowy. Na wodzie pojawił się wianek dla topielców, zaś na plaży ustawiono transparent z napisem „Wieczna pamięć nietrzeźwym pływakom”. Potem nagranie wideo trafiło do internetu. Obejrzało go już ponad 10 tysięcy internautów. Jedna z agencji prasowych całą akcję uznała za czarny humor Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na Białorusi w tym roku utonęło już 260 osób i ponad połowa z nich była pijana. O 23 w Trójce kolejny serwis, zapraszamy. Tej nocy na południu i na południowym zachodzie może mocno popadać, możliwe także burze z gradem i silnym wiatrem. Jutro na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a także na Górnym Śląsku w Małopolsce i na Podkarpaciu więcej chmur i tam także deszcz i burza. W innych regionach sporo słońca. Po południu, głównie we wschodniej połowie kraju, wzrost zachmurzenia i gdzieniegdzie przelotne opady deszczu oraz burza. W większości regionów od 25 do 29 stopni, chłodniej będzie nad samym morzem od 21 do 24. Trójka. Program trzeci. Maniak po ciemku. Witam Państwa bardzo uprzejmie. Wojciech mam przy mikrofonie. A przy odbiornikach, jak sądzę, miłośnicy, no i tu znak zapytania, miłośnicy tej mózgi, która w maniaku pojawia się najczęściej, a więc nie będzie tu elektronicznego popu, ani podejrzewam pozycji goszczących na wysokich miejscach liczb przebojów. Będzie natomiast na początek piosenka Who Do Call The Shots? Kto tu rządzi, tak to można spróbować przetłumaczyć. Piosenka o tonach minorowych, chwilami o tym, że bohater tej pieśni podróżuje nocnymi autostradami, jest zmęczony, jest skołowany nieco i jego duszę i ciało niszczą, jak sam mówi, pigułki i kawa kupowana w przydrożnych stacjach benzynowych. Four hundred miles of dog road. show. On his no mercy night, lie telling shadows, trying to fool my eyes. I said I'd do to a highway. What was I thinking of? She's mean, full of spite, and she goes on and on. Oh, no. Got a shots out there. Oh, no, no. Gonna hear my prayer. Riding the line thin as a razor between eternities. Used up luck against her. Long cold sleep. Pills and guest store coffee wrecking my insides. I got a loose bowl rattling in the back of my mind. Oh, no. Collar shots out there. Oh, no. Gonna hear my prayer. Gritting a crosswind, took the name off the sign. My eyes are falling. Will I make it through the night? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Color shots out there. Oh, no. Gonna hear my prayer. Państwo, ale mnie ten utwór bardzo przypadł do gustu. A właśnie cała płyta. Who Do Call The Shots? To jest tytuł tego, czego słuchaliśmy. Pierwsza piosenka na płycie. Cała płyta nosi tytuł Easy Gone. To jest nowy album Raya Bonneville. Ray Bonneville, nastrojowy, chwilami mroczny, gitarzysta, kompozytor. I naprawdę udany album. Zaledwie 10 tytułów w erze kompaktów, które mieszczą tej muzyki dużo, a tutaj mamy tak jakby klasyczną winylową płytę. Powinno być jeszcze oznaczenie 5 utworów na jednej stronie, 5 na drugiej. Płyta, dużo w niej jest właśnie opowieści o takich dość gorzkich miłościach, o podróży, o poszukiwaniu i o tym też będą dwa następne utwory. Pierwszy nosi tytuł When I Get to New York, kiedy dotrę do Nowego Jorku. Kiedy dotrę do Nowego Jorku, to będzie już pewnie po zachodzie słońca, będę cię szukał, będę próbował cię odnaleźć. Mamy tu odniesienie zresztą wskazujące na wrażliwość artystyczną Bonneville'a, który używa takiego sformułowania, że Nowy Jork to jest miasto Felliniego. To taki europejski akcent. Amerykanie nie zawsze uświadamiają sobie, co tutaj w Europie się dzieje. Ray Bonneville z pewnością intelektualny, ale też chwilami, jak mówię, gorzki i w poszukiwaniu jakiegoś uczucia. No i wreszcie po tym Nowym Jorku piosenka o, jeśli spojrzymy na sam tytuł, to się wydaje on trochę zagadkowy, South Little One. To jest fragment tekstu, który otwiera piosenkę Let's Go South Little One, czyli ruszajmy na południe, moja mała. Czyli już nie w Nowym Jorku, a chcą być na południu, wyruszając zanim jeszcze pojawi się zimny wiatr i zacznie wszystko chłodzić. Ray Bonneville. west coast out a little warm before a cold wind starts to blow. I feel a change coming on, full moonlight on the road. It was a letter from mama, sadness between lines. Girl knows she would never ask for anything outright. Let's go south, little one. Let's go south, come on. Let's go south, little one. Little one. Remember when we were young, mama's laughing nights, before the old man ran off, never did she cry. I had a dream about her, she looked so fragile, looking out on the water against the levee sky. Let's go south, little one. Let's go south, come on. Let's go south, little one. I see a slow yard train clanking out of the sun, shaking all the yellow grain. Mama used to say how she loved that rumbling sound. Before it's too late, let's go south. Let's go south, little one. Let's go south, come on. Let's go south, oh, little one. Little Bonneville wyruszył na południe i na razie go pożegnamy. A pozostańmy w audycji, bo teraz będzie długas. Państwo akceptują takie dłuższe utwory, no i teraz będzie długas i to naprawdę dużej klasy. Ronnie Earl i jego Broadcasters z płyty Good News, która niedawno się ukazała, w utworze, który nosi tytuł In the Wee Hours. Tutaj figuruje przy tym utworze nazwisko Buddy'ego Guya. Całość trwa blisko 11 minut, a warto dodać, że Ronnie Earl oczywiście tutaj jak zwykle jako gitarzysta, a wokalnie Diane Blue. 11 minut naprawdę dobrej muzyki. Thank you. these blues. Teraz uprzedzam, że zburzę nastrój wywołany przez René Earla i jego broadcasters tym oto nagraniem. Well, I Aż trudno uwierzyć, że tyle emocji i hałasu, a tylko dwóch muzyków. To nagranie zarejestrowane na żywo w 2009 roku. Take a Ride, tytuł utworu, którego słuchaliśmy. No i ten duet to Black Diamond Heavies, taka amerykańska punk bluesowa formacja, właśnie duecik, w którym mamy klawisze i perkusję, no i wokal, i to wszystko podobno, bo niestety nigdy nie miałem okazji zobaczyć ich na żywo, robi niesłychane wrażenie właśnie podczas występu. I to oczywiście nie mówimy o dużych scenach festiwalowych, tylko o klubach, o tym gorącym, parnym pomieszczeniu, w którym jeszcze intensyfikuje się emocja muzyki tych dwóch panów. Black Diamond Heavies, no to jeszcze się poemocjonujmy. Biding My Time i Fever in My Blood. reckon I'll go on back home, down in Tennessee. Find a safe place, hide from all of my friends. Sit around and wonder if you're even thinking of me. Am I just a fool that's dancing solo out on this limb? I'm just trying to find my way with these back to you. Hey! I'm gonna call you, honey, just as soon as we land. All right, thank you all very much. Na zakończenie audycji wystąpi wokalistka, na którą gdzieś kiedyś Państwo mogli natrafić. To trochę nietypowe, bo Mena albo Mina, nie wiem naprawdę jak się to wymawia, pochodzi z Austrii. I te dwa nagrania, Try Me i Send Me a Doctor, pokazują, że Austria to nie jest zupełnie biały punkt na mapie bluesa. Darling, tell me I need you. Try me, oh, try me, and your love on it will always be true. I need and hold me, hold me. I want you right here. I tell you, here by my side. Hold me. I beg you, just hold me. Hold me. And your love, baby, I tell you, you want. I need you. I want you to stop my heart, ooh, stop my heart from crying, ooh, hey, come on, walk with me, baby, I tell you, please talk to me, and your love, ooh, your love will stop my heart from dying. I can't find my way home. Sent me a doctor, honey, 'cause I can't get out of there. And my soul is on fire, and my body lays me down, worn out and weary. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 lipca i 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Barack Obama apeluje do Władimira Putina, żeby wpłynął na separatystów blokujących dostęp do miejsca tragedii malezyjskiego samolotu. Kierowcy firmy Sindbad pracowali za długo, ustaliła inspekcja pracy. Prezes firmy odpiera zarzuty. Coraz więcej ofiar wojny Izraela z Hamasem. Po katastrofie malezyjskiego Boeinga na wschodzie Ukrainy światowi przywódcy są zgodni. Konieczne jest międzynarodowe śledztwo. Dziś Barack Obama apelował o udostępnienie miejsca katastrofy międzynarodowym ekspertom. Prorosyjscy separatyści cały czas utrudniają dostęp do tego terenu. Amerykański prezydent uważa, że bezpośrednią odpowiedzialność za to ponosi Moskwa. Prezydent Putin przekonuje, że popiera sprawiedliwe międzynarodowe śledztwo. Doceniam deklarację, ale niech teraz potwierdzi te słowa czynami. Na Rosji spoczywa odpowiedzialność, by zmusić separatystów, aby nie manipulowali przy materiale dowodowym i zapewnić śledczym nieograniczony dostęp do miejsca wypadku. Za ich bezpieczeństwo będą odpowiadali separatyści i ich rosyjscy mocodawcy. Prorosyjscy separatyści jeszcze dzisiaj mają przekazać przebywającym na Ukrainie malezyjskim ekspertom czarne skrzynki ze strzelonego samolotu. Poinformował o tym premier Malezji. Tymczasem z Brukseli nadeszły informacje, że unijni ambasadorowie nie porozumieli się w sprawie sankcji wobec Rosji po katastrofie malezyjskiego samolotu. Beata Płomecka. Przed rozpoczęciem narady mówiło się, że decyzja o embargu na dostawy broni jest bliska, że ambasadorowie omówią wstępnie możliwości nałożenia dotkliwych sankcji gospodarczych na Rosję, takich jak blokada importu rosyjskich surowców energetycznych, ale wiele hałasu o nic. Tak można podsumować to spotkanie. Z informacji Polskiego Radia wynika, że znowu dominował ton większości krajów, by ostrożnie podejmować decyzje w sprawie nałożenia surowych kar na Rosję, ale ostatecznie o tym, jaka będzie odpowiedź wspólnoty po katastrofie malezyjskiego samolotu, zdecydują we wtorek ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów. Kluczowe wydaje się być stanowisko Holandii, która straciła najwięcej obywateli w katastrofie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki kolejne informacje. Dziś zmarła kolejna osoba ciężko ranna w sobotnim wypadku z udziałem polskich pojazdów na autostradzie niedaleko Drezna w Niemczech. To oznacza, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 11. Zginęli wszyscy, którzy jechali mikrobusem, w który czołowo uderzył polski autokar. Autokar należał do firmy przewozowej Sindbad. Inspekcja pracy w Opolu przedstawiła długą listę zarzutów wobec tej firmy. Kontrole prowadzono od lipca ubiegłego roku do lutego tego roku i okazało się, że wiele razy naruszane były prawa pracowników. Między innymi zaniżano wynagrodzenia za pracę i co najważniejsze, kierowcy pracowali za długo, mówi rzecznik Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu Łukasz Śmierciak. Stwierdzono przypadki przekroczenia maksymalnego czasu jazdy ciągłej bez wymaganych przerw. Przykładowo kierowca prowadził pojazd przez okres 7 godzin 58 minut. Zamiast maksymalnie 4 godziny i 30 minut. No, prokuraturę o tych nieprawidłowościach powiadomił jeden z kierowców i prezes firmy Sindbad, Ryszard Wójcik, twierdzi, że to ten pracownik był agresywny i źle jeździł. Wszystkie zarzuty, które zostały nam przedstawione, odnoszą się do zarzutów dotyczących zatrudnienia kierowcy Wiesława P. Kierowca ten pracował u nas przez ponad 2,5 roku. Podstawą nieprzedłużenia umowy o pracę z nim były bardzo silne zarzuty.